melanguya. Mi mo salina yo. Bazanga ki mabota, bakoma kobota e kumama, na kombo na Yesu, komba bikamwa. Bazalanka babola, bakoma na bozuye. Bazalanka baumu, bakoma basomye. Eyawe, eyawe kumama. Eyawe, eyawe kumama. Eyawe, eyawe kumama. Eyawe, eyawe nanga. Eyawe, zambera biso. Voilà. wakomira na makenga wakomira mama mama Kembo, aleluya, hosana na Yahweh. Kembo, aleluya, hosana na Yahweh. Ya anevu ya lola kolo kanisa ngai wayo. Kembo, aleluya, hosana na Yahweh. Mokola yoko zonga kolo kanisa basali na yo. Kembo, aleluya.